Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mektubat-ı Şerife'den kaldığımız dersten devam ediyoruz. İtikad mektubu. Uzunca bir mektup idi. Epeydir devam ediyor. Buyuruyor ki İmam-ı Rabbani Kaddesallahu sirruhu ve keramatü evliyaillahi teala, Allah-u Teala'nın dostlarının, velilerinin kerametleri hakkun haktır. Herkes Allah'ın dostu olamıyor. Bir defa Müslüman olmayanlar da düşmanın buyuruyor. Kur'an-ı Kerim söylüyor. لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَكُمْ Evliya, benim ve sizin düşmanlarınızı dostlar edinmeyin. Ama Kur'an-ı Kerim'de tabii veliler olduğuna dair ayet de var. اِسْتَعَدُوا بِلَا اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Şüphesiz Allah'ın veli kullarına ne korku ne de üzüntü yoktur. Çünkü Allah'a teslim olmuşlar rıza makamında. Ne korkacak, ne üzülecek. Başına ne gelirse Allah'tan biliyor. Sevgiliden gelen her şey sevgilidir diye itikad ediyor. Demek ki müminler, yani vel müminune vel müminat, bazı mevliya bazı. Müminler birbirinin dostudurlar. Ama bir de Allah'ın dostu olmak özel makamdır. Bir umumi velilik vardır. İşte derim, Allah veliyyüllezine amenü, Allah bütün inananların velisidir. Yani her Müslüman bu itibarla Allah'ın dostudur. Çünkü imanı olduğu için düşmanı olmaz. Ama kötü amelleri olursa, içki, kumar, faiz, fuhuş gibi Allah ona düşmanlık eder. Zatına etmez, şahsına etmez, sıfatlarına eder. Yani o günahlarına buğz eder. Zatına kızmaz. İmanı olduğu için. Kötü işlerine kızar. Ama kafirler ne kadar hayır yapsalar, iyilik yapsalar, yetim baksalar, aç yedirseler, imansız ise onun zatına buğz eder. Yani amelleri iyi olsa bile zatına buğz eder. Neden? İnkar ettiği için. Bu bakımdan bütün iman edenler velilik, veliliğin umumi mertebesine dahil olur. Ama اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Onlar dost doğru ehl-i sünnete göre iman edenler, işte Kur'an'a, sünnete, bütün Allah'ın Resulü'nün buyurduklarına, işte hepimiz mümin olmakta bu genel veliliğe giriyoruz ama ve kânû yettekûn. Haramlardan sakınırlar. Şimdi bu haramlardan sakınmak ne kadar fazla ise o kadar velayet derecesinde kurbu ilahi Mevla'ya manevi yakınlık artar. Mekruhlardan da sakınırsa daha büyük veli olur. Şüphelilerden sakınırsa buna veri' olur bu. Müttakiden de ileri gidiyor. Veri' la te'adil bir ri'ati şeya. Bir tane adam sabaha kadar ibadet ediyor, uyumuyor diye zikrettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında bahsi geçti sahabeden birinin. Öbür adamı da haramdan, şüpheliden çok sakınır hani. İbadeti nafile olarak da çok anlatılmadı. Ne buyurdu anlatana? Sakın şüphelerden, haramlardan sakınmaya hiçbir şeyi denk tutma. Yani o velilikte en yüksek makam ve en büyük şart, aranan şart haramlardan, şüphelilerden sakınmak. Şüphelilerden sakınmak hepten çok yüksek derece. Onun için herkes hususi yani özel manada veli olmaz. Zaten velilerin en yüksek mertebesine kalbine Allah'tan gayri hiçbir dert, tasa, düşünce, istek, sevgi bir şey sokmuyor. Bu da kalbini sakındırıyor haramlardan. Ona göre haram ne oluyor? Allah'tan gayri her bir telaşe, sevgi, taalluk, ilgi, alaka kalbi Mevla'dan gafil ettiği için ona haram gibi geliyor yani. Makamı itibariyle. İşte onlar havasul havas, en seçkin kullar. Masivadan da sakınıyorlar yani. Allah'tan gayri her şeyden. Tabii ki yemez içmez değiller. Çoluğu çocuğu yok de, çalışmaz demek değil. Ama kalbine bunların efendim sevgisini, alakasını yerleştirip de Mevla'yı unutmuyor. El işte gönül işte hesabı. O kalbin Mevla ile irtibatını öyle bir kurmuş ki başına ne gelse Allah'ı unutmuyor. Biz durup dururken Allah'ımızı hatırlayamayan gafilleriz yani. Onun için veliler vardır. Kur'an-ı Kerim'de de ayette sabittir. Kerametleri haktır. Kur'an-ı Kerim'de kerametleri sabittir. Meryem validemiz peygamber olamaz kadından. Ama yazın kış meyvesi, kışın yaz meyvesi geldiğini Âl-i İmrân suresinde Mevla zikrediyor. Bu da onun kerametine mahmuldür. Ondan sonra Musa Aleyhisselam'ın annesi peygamber olamaz. Ama ve hayne ila Musa. Musa'nın annesine vahyettik diyor. bu vahiy nübüvvet vahiy değildir. İlham vahiydir. Ki Evliyaullah'a da ilham geliyor. İşte Musa Aleyhisselam'ın annesi de peygamber olmadığına göre evliyadan olmuş oluyor. Sahabenin de hepsi evliyadan olmuş oluyor. Nübüvvetten sonraki genel sıddıklar, şehitler, salihler. Enbiya, nebiler. O mucizeli bir makam. Vahiy, nübüvvet vahiy geliyor. Hazreti Cibril görünüyor, peygamberlik vahiy getiriyor. Kitap, müstakil kitap gelir gelmez, o ayrı bir şey. Ama hepsi nebiydi. Peygamber dediğin zaman hepsine Cibril gelmesi şartı var. Ve Cibril'i görmüş oluyor. Bu vahiy nübüvvettir. İkinci vahiy ilhamdır. Evliyaullah'a ilham gelir. Bunun delili nedir? İşte İbn-i Ebi Cemre Hazretlerine dünya kadar rüya gösteriliyor Zuhrat. Ve Bukhari'nin muhtasarını yaptı. Yani hadisler işte oraya 296 tane diye hatırlıyorum. O hadislerin hepsine şerh yaptı. Kocaman iki cilt kalın. Ben şimdi onu dizdirdim, yazdırdım. Sizlere basacağım yakında. O kitabı evinde bulunduran, sahip olan, yani okumasa bile, okuma bilmese bile onlar hakkında ne zuhuratlar, ne Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor, Hulefai Raşidin geliyor, ne alemler oluyor. Arşa çıkılıyor, ferşe iniliyor. Efendim ne malumat, ne ilimler falan. Hep o kitap ona ilham edilmiş mesela. Arapça şerhi de bereket olsun diye şey yapıyorum. Baş tarafını da size çok uzun uzatıya İbn-i Ebi Cemre Evliyaullah'ın reislerinden kimdir falan. İşte orada da söylüyor. Resulullah Efendimiz rüyamda bana dedi diyor. Sana bu bildirilen ilhamlar vahiy ilhamdır. E şimdi o evliyaya vahiy mi geliyor? E kardeşim ve harabu gelen nehli arıya vahyetti Rabbin diyor. Kur'an-ı Kerim'de ilhamdır. Arı nereden buluyor o kadar uzak yollardaki çiçekleri, petekleri? Nereden buluyor o kadar çiçeği yıkıyor, kilometrelerce gidiyor. Sonra geliyor kendi kovanına, efendim bal yapıyor. Ben şuradan iki adım gitsem geri evi bulamam. Rabbin arıya vahyetti. Bu ilhamdır. Kur'an'da var. E Kur'an'ı doğru anlamazsam ben ne diyeyim? Musa'nın annesine vahyettik buyuruyor. Anladın mı? İşte o ilhamdır. Nübüvvet vahiy başka, ilham vahiy başka. Mevla kalbine ilham ediyor. Ama senin benim kalbime ne ilham gelecek? İşte bir melekten gelir, bir şeytandan gelir. İnnelil meleki lemmeten velil şeytani lemmeten. Sahih hadiste. Bir melek dokunur, bir şeytan dokunur. Şeytan dokunan işte ancak içkiye gideyim, kumara gideyim, karıya gideyim, affedersiniz. Şunu yiyeyim, şunu içeyim, şunu diyeyim, şunu seyredeyim bilmem ne. Satranç oynayayım, tavla oynayayım bilmem ne. Bunlar şeytanın dokunmalarıdır. Dürtme. Meleğin dokunması, ilhamı yani. O ne oluyor? İşte işrak kıl, kuşluk kıl, teheccüd kıl. Bugün nafile oruç tut. Zikret, şükret, fikret, sohbet dinle, mektubat dinle. Bak bunu melek getiriyor. Anladın mı? İşte sende hangisi fazlaysa ona göre bak. Şeytanın dostlarında, evliyasından mısın? Rahman'ın evliyasından mısın? Bir de şeytanın dostları var tabii ki. Allah muhafaza. Yani ne diyor Bedül Emali kastesinde İmam Rabbani Hazretleri ona çok itibar eder. Keramatül veliyyi bidari dünya leha kevnün fehum ehlün nevali. Mutezile her şeyi inkar eder. Bozuk bir mezhep. Velilerin dünyada olan kerametleri onlar ahirette keramet mi olur? Ahirette ikramat olur. Herkes makamının derecesine göre de Allah'ın ikramına mazhar olur. Dünyada olması mesele. Bunu sabittir diyor. Onlar Allah'ın lütfuna neval, hediye bahşiş, lütuf demek. Onlar neval ehlidir. Yani Allah'ın bahşişlerine mazhar olmuşlar. Çünkü onlar Allah'ı tercih etmişler. Allah da onları tercih etmiş. Sen ne yapıyorsun? Uykuyu tercih ediyorsun. Yemeği tercih ediyorsun. He? Nafile oruçları tercih ediyor musun? Adamların etleri kalmamış. Üzerlerinde, kemiklerin üzerinde deri yapışmış. Allah'ın Celle Celaluhu aşkından, orucundan, riyazatından, yemeden, içmeden kesilmişler. Allah'ın aşkıyla yanıp tutuşuyorlar. Sen? Onun için sen Allah'ı tercih edenle, nefsini, şeytanı tercih eden Allah bir tutar mı yani? Onun için Mevla'yı tercih edin. Fâtirû mâ yabkâ alâ mâ yabkâ. Baki olanı fani olana tercih edin buyuruyor. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. وَمَّا مَنْ خَافَ مَنْ قَامَ رَبِّي وَنْهَا النَّفْسِ عَنْ لَهْوَى Rabbinin huzurunda duracağından, korkusundan, şimdiden burada ölmüş yani. Ağlamaktan, efendim Evliyaullah'ın bir ağlamaları hakkında şey şimdi, önümüzdeki sohbette bir şeyler anlatırım, Perşembe sohbetine inşallah yani yarın. Evliyaullah'ın ağlamaları yol olmuş, gözlerin... Zaten İbn-i Abbas'tır yani, radıyallahu anh'ıma. Zaten abdestte suyu gözünün içine sokayım derken kör oldu. Bir de buralarında diyor şey vardı diyor, iz vardı. Ağlama izi. Buradan bu kadar ağlamaktan iz çıkar mı? Ya böyle korkuyorlar Allah'tan. Şimdi Allah'ı bu kadar sayan, seveni tercih edeni Allah tercih etmez mi? Senle benle bir tutar mı? Eşit tutar mı? Ve ne nefsi anil heva. Nefsini kötü arzularından bırak. Canın istediği şeylerden. Et istedi, but istedi. Efendim. Kızarmış pirinç istedi, tavuk istedi. Yani benim de karnım açıktı herhalde. Şimdi adam onu görüyor diyor ki bırak Allah için. Nefsimin, canımın istediği her şeyi yapmayayım. Her canımı istediğini almayayım, yemeyeyim. Bunlar böyle. Yani bırak şüpheliyi, bırak mekruhu, bırak haramı ya. Niye ben nefsimin her istediğini yapacağım diyor ya. Ölmeyecek kadar zaruret miktarı yerim. Belimi ayakta tutacak kadar. Namazda kıyam yapacak kadar. Böyleydi sahabe-i kiram, tabi-i nizam. Bunlar hususi velilerdir. Tabii ki makamları cennettir. Ama herkesin cenneti de bir değil. Rastgele Müslüman surete, cennete gitmesini... Bu dostların makamları cennette bir olur mu yani? Mevla böyle adaletsizlik yapar mı? Yapmaz. Onun için Evliyaullah vardır. Velilerin kerametleri haktır, sabittir. Genel manada inkar etse kafir olur. Yani çünkü şey tehlikesi var. Genel manada kerametler çünkü Kur'an'la sabittir. Nasıl inkar edecek? Hadis-i şerifler doludur. Yani Beni İsrail'deki geçmiş ümmetlerde vuku bulan kerametlerden doludur. Sahabe-i kiram kerametleri de zuhur ediyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e geliyorlardı, anlatıyorlardı. Kainat efendisi de diyordu. Melekler görünmüş sana vesaire. Sure okurken melekler iniyordu başına. Alenen görünüyordu mesela bazı sahabe. Hüseyin ibn-i Huzayr olacak. Radıyallahu teala. Ve min kesreti vuku'i harikul adati. Harikul adet Türkçe'de kullanıyorsunuz. Adeti yarıp geçen. Adet ne demek? Alışıla gelmiş. Karaka yardı demek. Adeti yarıp geçen ne demek? Alışılmadık işler. Anladın mı? Şimdiki gibi sera yok ki o zaman yazın kış meyvesi olsun. Yani Meryem Validemize nereden geldi? Harikulade o dönem için. Şimdi mesela havada uçmak harikulade. Denizin üstüne yürümek harikulade değil mi? Veya senin kalbinden geçeni bilmek. Geliyorsun sana diyor ki şöyle şöyle düşündün, şöyle şöyle yaptın. Kimsenin bilmediği şeyleri söylüyor. Nereden biliyor bu adam? İşte keramet. O kadar harikulade işler minhum velilerden sadir olmuş ki sahra hazel mane artık bu husus olmuş adeten müstemirraten süre gelmiş sürekli bir adet haline almış lehum onlar için. Yani biz Efendi Hazretlerinden sırf gördüğüm benim şahsıma ait gördüğüm kerametin ne bileyim ya bir deftere sığmazdı. Her şeyi yazmıyoruz unutabiliyoruz yani ama nereden bilecek yani? Neler gördüm, neler gördüm ya. Daha çocukken 5 yaşından 7 yaşından söylediği şeyler şimdi çıkıyor. Benim hakkımda, özelim hakkımda veya genel hakkımda. Nasıl olacak? Yani ne haller? Tayyi zamanlar, tayyi mekanlar. Allah Allah. Ezan okunuyor. İsmail Ağa'dan ikindi ezan okunuyor. Çubuklu'ya yetişiyor. Yani ta o zaman ikindi de orada sohbeti var. İkindi namazına, cemaatine oraya yetişiyor. Yani köprüde ikinci köprü yok. Birinci köprü tıkalı. Rahmetli Eyüp Efendi Medine'de gömüldü yani. Yanıma oturdu hiç yanına oturmaz. Hep arka koltuğa oturur. Yanıma oturdu diyor. Hadi bismillah diyor. Vurdu üzerime diyor. Yürü. Bir de baktık diyor. İsmaila'da ikinci okunuyor. Geldik Çubuklu'ya ikinci okun. Geç okumuyorlar ama ya. Diyanetin camisi geç okur mu? Yani memur vaktinde okur. Bunlar zamanın bereketi yani. Tayyi zaman evliya Allah da çok normal böyle şeyler yani. Neler gördük yani? Görmediğimiz bir şey kalmadı. Aklın durur. Şu şöyle olacak, öyle oluyor. Şurada şununla karşılaşacağız, öyle oluyor. Ona bir şey söylüyor, öyle o. Hiç adama. Adama hiçbir şeyden haberi yok. Geliyor ziyaret adama diyor inşallah uçak yaparsın. Adam ne alakası var uçak yaparsın. Şimdiki adam geçmiş uçak işinin başına. Adam diyor Allah Allah bu nasıl evliya ya falan. Yani misal biz kendi gördüğümüzden bakalım. Daha da çok gördük tabii daha. Bir çok veliler vardı gördüğüm. O keramet. Yani kitaplarda kaynıyor. Ciltler dolusu kerametler. Şimdi daha demin elimde indirdim. Cami-ü Keramat-ı Evliya. Yusuf Nebhani Hazretleri evliyanın kerametlerini cem eden bir eser yazmış. Bunlar ateşe girip yanmayanlar rufailerde çok olur. Zehri içi bölmeyenler. Sen de zerresiyle gidersin gürültüye yani. Getirin şimdi. Halid ibn-i Velid içti. Aman dediler ölürsün şeyler. Ne söylüyorum dedi ya. Zehir mi? Adam öldürüyor, Allah mı adam öldürüyor? Bakalım görsünler. Moğol hükümdarları, Tatar hükümdarları hep Rufai şeyhlerinin kerametleriyle Müslüman oldular. Bir de Kübreviye meşayihi. Bukhara'da falan çok yatar. Evet. İmam Baharzi olacak. Kattesallahu aleyhi ve sellem. Onu ziyaret ettik bizim Ciğeristan İsmail Efendilerin. İkimize nasip oldu yani. Diğer grup orada yoktu yanımızda. Kübreviye meşayihinden. Yüz binleri Müslüman etti yani. Hep kerametler gösteriyorlar. Rufai meşayih, Hülagü'nün helaki, Hülagü ne zındıktır yani. Görülmemiş bir dünyada kafirin de zındığı da olur yani. Kafirin de fası olur. Yani her kafir bir değil, uysal gavur olur. Azgın gavur bu Hülagü nasıl bir şeydi ya? İnsanlara yaptığı zulmü, haddi hesabı yok. Ya. O, efendim, bütün Anadolu'yu, Bağdat'ı işte yerle bir etti. Bütün ulema-i evliyayı öldürdü. Abbasi devletini sonlandırdı. Efendim, etmediğini bırakmadı. Moğol hükümdarı yani. Hülakü. Helaki, gebermesi yani Rufai meşayihinin elinde oldu. Allah onu perişan etti, Müslümanları kurtardı. Yoksa İslam'ın sonunu getirecek yani. Öyle bir bela. Bu kerametlerle millet Müslüman oldu. Baktılar ki ateşe giriyorlar, yanmıyorlar. Allah Allah dediler. Yani Moğol ve Tatar hükümdarları bu kerameti görünce zehir içiyorlar, ölmüyorlar. Allah. Dediler bu nasıl? Demek bu din haktır dediler. Anladın mı? Evliyanın kerametiyle ne lazım? Keramet. Onlar zaten kerameti açıklamazlar. İzhar etmezler. Keramet onlar için kadının yani efendim kirli bezi gibi. Tabir öyledir de yani. Net isim vermeyelim. Kinali konuşalım. Kadının kirli bezi gibi. Ondan sonra onu saklar millet görmesin. Aynı öyle saklarlar. Hiç keramet göstermek istemezler. Hatta ellerinde keramet zuhur eder. Onlar farkında bile olmazlar. Karşısındaki farkında olur. Allah Allah. Der. Yolda konuştuk geldik hemen onu söyle. İçimizi okudu bizim falan. Anladın mı? Bazı okkabaz sahtekarlar var. Onları boş ver. Onlar aşağıki odaya şey koy, cihaz koyarlar. Orada ne konuşuyorsanız yukarı çıkınca bunu konuştunuz derler. Şu anda öyle sahtekarlar şeyhim diye, cinciyim, büyücüyüm diye düremiş yani. Onlar konuşmuyoruz biz. Cihazlarla, mihazlarla iş olur mu? Evliyaullah cihaz ne lazım yani? Bir akşamı gider Mekke'de kılar. Efendim uçak yok, bir şey yok yani. Öğlen de Mekke'de olur, ikindi de İstanbul'da olur. Bunlar çok. Binlercesi, o yüz binlercesi kitaplara sığmıyor yani. Milyonlarca da diyebilir. Milyonlarca evliya olduğuna göre... Her birinde ortalama 3-5-10 keramet desen trilyon katı trilyonlara gider. 1400 senelik ümmet. Tabii ki sadece bizim ümmeti kastetmeyelim. Adem Aleyhisselam'dan, onların sahabesinden de katarsak bütün enbiyanın hatta hesabı yok. Artık diyor ve münkürü kerameti inkar eden yoktur diyen münkürün alel ilmle adiyyi. Yani adi, adetten olan bir bilgiyi inkar etmiş olur. Ne gibi? Yani ne bileyim yani ateş yakmıyoruz. Dedim su harareti almaz veyahut ekmek doyurmaz diyen bir adama ne derler? Sen ne konuşuyorsun? Deli misin derler. Veya şarap sarhoş etmez. Nasıl sarhoş etmez? Anladın mı? Bu herkesin bildiği bir şeyi insan inkar edebilir mi yani? Değil mi? Şu anda mesela Türkiye'de referandum olacak. Tayyip Bey'in önünde duruyor. Daha imzalamadı herhalde. Böyle bir bilgi var. Sen diyorsun ki yok böyle bir şey. Yani şimdi bütün millet sana ne der? Affedersin. Manyak der. Yani şimdi bu böyle bir bilgiyi inkar edene, inkar eden neyse evliya yok, kerameti yok diyene de aynı derler yani. Çünkü neden? O kadar mütevatir bir konu ki. Herkesin bildiği bir şeyi reddetmek gibi bir durum yani. FETÖ darbe yaptı yani 15 Temmuz'da. Bunu bilmeyen var mı? FETÖ geberemedi mesela, Amerika'da duruyor hala. Herkes biliyor da bunları şimdi. Ben şimdi desem ki böyle bir şey yok. Bu adam efendim yaşamadı. Böyle biri yok. Hayal idi. Herkes bana tımarhaneye derler. Rapor bile alabilirim bu hususta. Keramet yok diyen bu kadar adetten olan ve zaruriyi. Zaruri demek düşünme taşınma gerektirmiyor yani. Hemen bildiğim bir şey. Mukaddime lazım değil, hüccet lazım değil. Delil sorulmaz. Zaruretten o demek. İktisaba lüzum yok yani. İlmi kesbetmek için hani görürsün, bakarsın, tutarsın, dinlersin, okursun. Öyle bir şeye lüzum yok ki. Herkesin bildiği şeyleri yok sayan bir adam neyse keramet yok diyen o kadar atlatmıştır yani. Peki. Ya işte keramet yok diyor Mutezile. Niye? Bir adam keramet gösterirse ne olur? Peygamberin mucizesiyle iştiba olur. Yani karışıklık olur. Millet neye inanacağını şaşırır. Ulan ne alakası var neye inanacağını şaşırır. Allah kerameti kime nasip ediyor zaten? Bir peygambere tabi olduğunu iddia edip hakkıyla ittiba edene nasip ediyor. İki, hiçbir veli ben peygamberim demiyor, nübüvvet iddia etmiyor, etse zaten zındık olur, gavur olur. Ve bir de velinin bir iddiası var. Nedir o? Ben kendi peygamberime tabiyim. Hangi peygamberin ümmeti ise ona tabi olur. Ve zaten her velinin kerameti ne oluyor? Kime tabi ise Musa Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın, Yahya Aleyhisselam'ın, işte Zekeriya Aleyhisselam, hangi peygamber döneminde ona ümmet olarak tabi olduysa onun mucizesine dahil oluyor. Neden? Bu zat ona uymasaydı bunun elinde böyle bir harikuladelik zahir olmayacaktı. Demek ki o peygamber haktır ki onun yoluna uyanlar da böyle hal zuhur ediyor. Anladın mı? Geçmiş ümmetlerde ne kerametler zuhur ediyor. Hele Beni İsrail'in abidleri, rahipleri. O 30 sene dağlarda, mağaralarda itikaf yapanlar. Değil mi? Yüzlerce sene ibadet eden veliler. Ne haller vardı yani. İşte bunlar hep kendi peygamberlerinin hak olduğuna delalet ediyor. Onun için veleştibâhe bir karışıklık söz konusu olamaz. Beyneha keramet ile ve beyne mucizetin nebi bir peygamberin mucizesi arasında. Ne alakası var? Abdülkadir Geylani ölüyü diriltmiştir. Ölüyü gitmiş mezarda diriltmiştir. Kerameti sabittir. Ahmet Rufai Hazretleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini çıkartmıştır. 50 bin kişinin huzurunda mübarek elini öpmüştür. Görenler artık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem parmaklarını bile tarif ediyorlar. Nasıl çıktı kabri şerifinden. Bayılanlar, ölenler, edenler, binlerce insan elini... Mütevatir bir hadisedir. Sene Hicri 555 diye hatırlıyorum. Yani şimdi bu kerametlerin hiçbirinde Abdülkadir Geylan ben peygamberim dedi mi aşağı? Ahmet Rufa ben nebiyim der mi? Ya Seyyid Ahmet Bedevi, İmam Tüsuki, İmam Ebu'l-Hasen Şahzi, Şah-ı Nakşibend, El-Bukhari, El-Üveysi, Kaddesallahu Esra'a Rabbul Ali. Yani bunların kerametleri Şah-ı Nakşibend'de de oldu. Arkadaşıyla şeydeydi, Bostan'da bir bahçedeydi. Yaz günü vefat etti. Birden vefat etti. İnsanlar pat diye ölmüyor. Şişmeye başladı ya. Baya biraz durdular. Güneş çok fenadır bu kararın güneşi yani. Ayazı da fenadır güne. Şişmeye başladı yani. Ölmedi diyemezsin yani. Ondan sonra kum bi iznillah. Allah'ımızın izniyle kalk. Vesair ismi şerifler. Muhyi ismi şerifi. Teveccüd. Ha adamın eceli. Ya kardeşim. Tabii ki eceli bir müddet daha kalmış olabilir. O müddeti şey etmek için. Ama ölür. Ölümü yaratan Allah, dirilmeyi yaratan Allah. Ecelsiz nasıl ölüyor? Kardeşim keramet ne diyoruz zaten? Harikulade şey diyoruz. Ve uhil mevta biiznillah. Peki ölüleri Allah'ın izniyle diriltirim diyor İsa Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam nasıl diriltiyor? Yani Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Sam Aleyhisselam gidiyor kabrine. Kaç bin sene evvel ölmüş. E bu ayetle sabit. Buna ne diyeceksin şimdi? Onun ecelinin durumu ne oldu? Oradan bakiyesi kalmış hayatından. O kadar bir süresi kalmış. O süreyi Mevla onu dirilteceğini bir daha bildiği için hangi peygamber vasıtasıyla veya keramet vasıtasıyla o kalan süre tüketilmesi için o ihya oluyor. Anladın mı? Yoksa Allah'ın eceli tabii ki izâ câlâ yuakkar. Gelince geciktirilmez. Nefesler sayılıdır. Ama onun o kadar nefesi daha kalmış. Yani o kalan tüketmeden ölüyor. Neden? Beda dirilteceğini Mevla bildiğine yapıyor bunu. Ama bana yapmıyor bunu. Neden? Diyelim ki ben zaten öldükten sonra daha dirilmeyeceğim daha. Yani mahşere kalkacağım. Mahşerden evvel biri gelip bana kalk diye demeyecek. O zaman ben bütün nefesimi tüketip gidiyorum. Mevzu bu. Her şeyin bir izahı, yorumu var. Hemen kalkıyorsun. O yok, bu yok, şu yok. Lügat hocası olma. Cahilliğin lüzumu yok. Kafanı çalıştıracaksın. İslamiyet çok ilim ister. Az ilimle Müslüman olunmaz. Anladın mı? Ya da koca karı itikad üzere olacaksın. El üstüne de alimler ne diyorsa kabul edeceksin. O zaman çok hoca olmana da lüzum yok. İlahiyatı bitirip de zındık olmanın bir gereği yok. İlahiyatı bitirenler zındıktır demedim bak şimdi bak. Bak ne kadar yanlış anlamaya çalışıyorsunuz. Yani adam ilahiyata girmeden evvel dürüst Müslüman idi. Okudu Mutezile hocalardan. Kime çattıysa işte Anladın mı? Ondan sonra onlardan okurken onlar da dediler ki kader yok, alın yazısı yok, şu yok mu yok. Alın yazısının kader inkar etti, oldu zındık işte. Bizim ilahiyatta Ankara, İstanbul dolu var böyle kader inkar eden. Çünkü amentü inkar etmiş oluyor. Allah'ın ilmini reddediyor. Ama şimdi bu kadar okuyup da kaderi inkar etmeye ne gerek var? Keşke kalsaydın hamal olarak. Keşke kalsın, yarın ahirette diyeceksin ki keşke köyde çobanlık yapsaydım, koyun çobanlığına devam etseydim. Ne gittim dekan oldum. Harama helal diyeceğine. Allah'ın ayetini inkar edeceğine. Bütün mucizeleri inkar ediyorlar. Sanki evliyanın kerametinden bahsediyoruz da adamlar peygamberin mucizesini inkar ediyor. Mehmet okuyan ne diyor? Meryem validemizin kerameti işte babasız çocuk doğurmuş. Babasız çocuk doğurmadı diyor. Erkek hormonu var içinde diyor. Bak bizzat Mehmet okuyan diyor. İbrahim Aleyhisselam mucizesini Kur'an anlatıyor. Dört kuşun kafasını koydu. Gittiği kuşların bedenlerini birbirine karıştırıp dört daha koydu. Bekara suresinin ayetinde. Çağır onları, gel sana koşarak gelecekler. Halbuki kafaları İbrahim Aleyhisselam'ın elinde. Ayetle sabit. Adam diyor ki yok diyor öyle kuşun kafasını kesmedi. Dört kuş met kuş. Böyle bir şey yok diyor. Dört kuşu diyor. Şöyle biraz uzağa koy dedi Allah diyor. Sonra da çağır sana gelirler kuşlar. Kaçmaz senden dedi diyor. Lan kuşu alıştıran herkese kuştan kaçmıyor. Şimdi dünya kadar kuş hobisi olanlar var. Bütün kuşlar yanına geliyor adamın. Peygamber mi olacakmış şimdi? Mucize inkar. Mehmet okuyan mucize inkarda zirve noktada bir adamdı. Hala Karadeniz'de bunu konferansına gidip dinleyenler var. Ne yapayım ben? Ben ne yapayım adam Allah'ın mucizesini inkar edeni dinliyorsa? Allah ıslah etsin ben ancak. Dua edebilirim. Beddua edecek halim yok. Yani biz evliyanın kerametinin ispatı sadedindeyiz. Adamlar mucizeyi ortadan kaldırdılar zaten. Mustafa İslamoğol hiç inanmaz öyle işlere. Resulullah'ın diyor Kur'an'dan başka mucizesi yok diyor. Ben şakkal kamer. Ay yarıldı ya parmağın işaretiyle. Şukkal kameru bi işareti. He? Sen ne diyor? O ay mahşerde yarılacak. Şimdi yarılmadı. Allah yarıldı buyuruyor. Sen nasıl yarılacak diyorsun? Fiili maziye nasıl muzari manası verir? Ondan sonra işte İhsan Şen Hoca'nın yazısı var. Lale Gül dergisinde. Bunları anlatıyor. Bu Kur'an'ın Kur'an'dan başka mucize yok diyenlere reddiye var. Bu Lale Gül'ün yeni sayısında. Ne kadar ilim var mesela. Güzel yazmış hoca ben. Sen nasıl mucize yok? İslamoğlu mucizeyi reddedenlerin yani mutezile kafasındandır. Bir bakıma bakarsın da sonra bir yerde Şia'dan olur, bir yerde hariciden olur, bir yerde onu hiçbir mezhepte tutamazsın. Yani 72 mezhep kabul etmez yani. Batılı da dahil. 73'ü de kabul etmez. O değişik bir adam. Şimdi mucizeyle keramet niye karışsın? Feinne mucizeten nebi, bir peygamberin mucizesi makrunetün. Beraber olur. Neyle? Bir davet nübüvveti, peygamberlik iddiasıyla beraber olur. Ben peygamberim diyen bir adam harikulade bir şey gösteriyorsa, Allah da onu helak etmiyorsa, galip ediyorsa anla ki o nebidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben peygamberim dedim dedi. Mucize istediler mi? İstediler. Parmağıyla ay yarıldı mı? Yarıldı. İbn-i Mesud olacak radıyallahu anh. Ayın bir tarafı Hira'nın bir tarafında gördüm diyor. Ayın yarısı da Hira Dağı'nın öbür tarafında. Dağı ortalamış diyor. İki parça olmuş. Gözümle gördüm. Ebu Cehil de gördü bunu. Ama ne dedi? Bizim gözümüze büyü yaptı dedi. Ay yekpare duruyor dedi. Gözümüz iki şeşi beş, iki görüyor dedi. Sonra dediler ki durun hele bu vakti kaydedelim. Şu gün şu saat. Ondan sonra uzaktan gelenlere soralım. Belki bizim Mekke'dekilere büyü yaptı falan. Kaç aylık yoldan gelenlere sonra aylar sonra bu büyük bir olay. Aylarca mevzu geçti yani. Dediler ki siz gördünüz mü? Tabii Şam'da da aynı ay var, İstanbul'da da aynı ay. Gelenler dediler ki biz de gördük ikiye yarılmış idi gökte. Allah Allah ne büyük büyücü dediler ya. Bütün dünyaya büyü yapmış. Yani şimdi bu iman etmeyecek adama mucize bir şey ifade etmez. Mel mucizatü müfidetel imani bel kahrel ida diyor. Mucize düşmanı kahretmek, mağlup etmek, iman edenden imanın nurunu artırmak bu gibi manalar ifade eder. Keramet de öyle. Adam evliyanın kerametini görse ne olur? İnanmayanın inkarı artıyor yani. Yudillü bi kesiran ve ehdi bi kesiran. En büyük mucize Kur'an. Tabii ki en büyük mucize Kur'an. Ama Kur'an'la da bazılarını saptırıyorum diyor. Bazılarını hidayete erdiriyorum diyor Mevla. Yani Kur'an bile adama iman ettiremiyor. Şu anda Kur'an var. Millet Müslüman oluyor mu? Çoğu gavurlar dönüyor mu? Dönmüyor. Kur'an gibi bir mucize var diyoruz. En büyük mucize niye inandıramıyoruz? Çünkü مَا يُضَلُّ بِيلَّ الْفَاسِقِينَ Yoldan çıkmış şey Allah saptırır. Adam hidayet aramıyor. İtikatlı değil. İnanmak istemiyor. Bütün gayesi, derdi yani adamın fikri, mefkûresi inkar, inkar, inkar. Reddetmek üzere. Ya bu adama ne yapacaksın? Keramet de para etmez, mucize de kar etmez. Şimdi bir adam peygamber olmadığı halde ben peygamberim derse bu adam yaşamaz. Müsellemetül Kezzab'ın gebermesi gibi. Esved-i Ansi'nin gebermesi gibi. Muhtar'ın gebertilmesi gibi. O bir dizi vardı ya, Kanal 7 o Muhtar Muhtar Muhtar diye bir dizi yapıyor. O İran dizisidir. Kanal 7 o İran dizilerini çok allar pullar. Millete de Hazreti Hüseyin'in intikamını alan büyük evliya gibi zannettirdiler. Ben hapisteydim herhalde o ara, onların dizileri vardı. O Muhtar mesela, evet, Hazreti Hüseyin Efendimiz'in intikamını almıştır. O Hazreti Hüseyin Efendimiz şehit edenleri hep gebertmiştir. Fakat sonunda peygamberlik iddia etmiştir ve asılmıştır. Mesela yani peygamberlik iddiası olan hiçbir kimse tutunamamıştır. Bakın 1400 senelik, 1400 sene hiçbirinde bir harikulade bir şey zuhur etmemiştir. Çünkü Allah Teala peygamberim deyip diyen bir adamın peygamber değilse bu adamın elinde harikuladelik zuhur ettirmez. Ettirirse ne olur? Milleti şaşırtma olur. Mevla kullarını şaşırtmaz. Anladın mı? Hakiki nübüvvet makamında ise harikuladelik onda zuhur eder. Peygamberliği için söylüyorum. Ama ben evliyayım diye çıkıp harikulade bir şeyler gösterebilir. O büyüyle yapar, cin yardımıyla yapar. Sen cini görmezsin, cin oradan tabağı alır buraya getirir. Sen de bakarsın adam evliya olmuş. Ne olmuş? Aa, tabak oradan kalktı buraya geldi. Halbuki cin oradan alıyor buraya götürüyor. Sen cini görmediğin için tabağı görüyorsun. Anladın mı? Ama peygamberim diyene bunu da nasip etmiyor. Çünkü neden? Milletin kafası karışır diye. Çünkü peygambere inanmak şarttır. İnanmayan kafir olup cehenneme gider. Ama belli bir adamın evliyalığına inanmak şart değildir. Anladın mı? Kerametini de, keramete inanırsın. Ama bu adamın kerametli bir adam, sen inansın öbürü inanmasa kafir olmaz. Şimdi biri dese ki Mahmut Efendi'nin kerametine inanmıyorum, biz ona kafir diyemeyiz. Zındık da diyemeyiz. Ehl-i sünnet bir Müslüman da olabilir adam yani. Çünkü keramet mefhumuna inanmıyorum demiyor. Bir şahsın kerametini reddediyor. Ha şimdi biz bunu iman şartı değil. Ama kerametin var olduğuna, Allah dostlarının var olduğuna inanmak Kur'an'da sabittir. Anladın mı? Müşakkasa indirdiğin zaman özele girer. Şimdi ama herkes veli değil. Veli olmayan bir adam da göz boğacılıklar yapar. Ne okkabazlıklar yapıyor adamlar, şovlar. Aklın duruyor, 40'a bölüyor, 5'e çarpıyor, 20'ye indiriyor. Bir de bakıyorsun sandıktan adamı bütün çıkarıyor falan. Bunları seyrediyoruz. Ne diyorsun? Sirkler, mitler, bir şeyler, neler var yani? Ne okkabazlıklar öğrenmişler. Bunlar el çabukluğuna girer, cin yardımı alır, büyülen olur, senin gözünü öyle gösterir. Hakikatte 4'tür, sen 8 görürsün. Bunlar var. Ama Allah peygamberim diyen hiçbir kişide en ufak bir okkabazlık hareketi bile nasip etmemiştir. Anladın mı? Niye? Çünkü peygamberim dediği zaman bunu helak eder. Böyle bir şey ona nasip etmiyor. Çünkü milletin kafası karışır. Peygambere inanmak farz herkes tarafından. Ama öbürü okkabazdır bilmemdir, imtihandır. Orada sana diyor ki ben sana şeriat ölçüsü, mizanı, terazisi vermişim. Adam havada da uçsa, denizde de yürüse, kuşları da geçemez, balıkları da geçemez. O zaman ne oldu? Namazı doğru mu? Abdesti doğru mu? Haramdan sakınıyor mu? Şüpheden sakınıyor mu? Buna bakacaksın. Eğer bu makamdaysa gösterdiğine keramet denir. Yok adamda namaz yok, abdest yok, haramdan sakınmaz, şüpheden sakınmaz, dedikodu, gıybet, yalan, mala yani. Bu adam nasıl evliya olacak? Ancak eşkıya olabilir. O zaman gösterdiği bir şey varsa istidraçtır. İstidraç ne demek? Allah onun belasını vermek için, azabını arttırmak için elinde böyle bir şeyler göstertiriyor. Burada da bazı işte avanakları veya sapıkları, yani hidayet aramayan, kaşınanları Mevla böylece saptırır. Bunlar imtihandır. Ama peygamberim diye iddialı ile çıkanın hiçbirinin elinde böyle bir şey zuhur etmemiş. Anladın mı? Neden? Karışıklık olmasın diye. Nebinin mucizesi nübüvvet davasıyla birlikte olur. Peygamberim derde bir şey gösterirse, bu demek Allah bu peygamberim dediği halde böyle de bir harikuladelik gösteriyorsa, kimsenin yapamayacağı bir şey elinde zuhur ediyorsa, Salih Aleyhisselam'da kayadan deve çıkarttı Mevla. Kaya doğum sancısı gibi sancılandı, sallandı. Efendim, 10 aylık yüklü deve çıktı, sonra bir de hamile deve de, o da doğurdu. Ya, Kur'an-ı Kerim söylüyor. Peygamberlere verdiği mucizeleri. Musa Aleyhisselam asası. Denizi yardı İsrailoğulları. Efendim, Mısır'dan kurtuldu, Firavun'dan kurtuldular. Bir asa sayesinde. Yoksa Firavun yetişmişti ordusuyla. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Bir asa, böyle değnek. Şimdi bunları diyor, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem parmağından çıkan sulardan 1500 kişi abdest aldı. Gusletmek lüzum edenler gusüllerini yaptı. Kırbalarını da bütün iplikleri de yolculukta alıyorlar ya tabi abdest için. Bütün kırbaları da doldurdular. Mübarek elinden çıkan 1500 kişi. Taştan kayadan duyulmuş da parmaktan çıktığı hiç görülmemiş mesela. Ben peygamberim diyor ve böyle bir şey gösteriyorsa tamam. Ha, ve keramatil veli feynneye atfedersek. Veya ve keramatü deriz, cümleye atfederiz o zaman müfteda haber. Velinin kerametleri ise haliyetun hani hazel mana. O, onda böyle bir mana olabilir mi? Veli diyor ki ben o peygamberin ayağının tozuyum, türabiyim diyor. Ne kadar veli varsa bu ümmette, milyonlarca gelmiş geçmiş, kıyamet kadar gelecek. Hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine ittiba etmek için canlarını verirler yani. Efendimiz ne diyor ya yani? İkindinin sünnetini kaçıracağına Mahmud ölsün diyor yani. Sünnet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yedi, ne içti, nasıl oturdu, nasıl kalktı, ne yaptı? 4000, 8000 ne kadar sünnet varsa. 4 sünneti terk ettiğimi gören ardımda kılmasın diyor. Çünkü veliler nasıl Allah dostu olabilirler? Ancak peygamberlerine sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmak suretiyle. Biz niye özel veliler cümlesine giremiyoruz? Sünnete ittibamız az. Belhiye mekruletün, velilerin efendim durumu nedir? Kerametleri beraberdir. Neyle? Bil ikrar, ikrar ve itirafı, itiraf ile. Neyle? Bir mütabaat nebi. Mutlaka hangi peygamberin ümmeti ise der ki ben bu peygambere tabiyim. Ona uyuyorum. Ben Allah ne lütuflarda bulunduysa, ne harikuladelikler verdiyse ki ve öyle bir şey ihtiyat etmezler, izhar da etmezler. Allah onların elinde izhar eder. Bazı kere tabii iş şeyi aşar. Yağdır ya Rabbi derler. Yağdırır yani. İstanbul kurudu ki Tayyip Bey ilk belediye başkanı olduğu vakitte. Ondan evvel Halk Parti bomba atıyordu bulutlara. Efendim su kalmadıydı memlekette. Ama Mahmud Efendi Hazretleri, tabii Hacı Salih Efendi de bir kere de katıldı. Yuşa Aleyhisselam'ın huzurunda Beykoz'daki tepede 3 pazartesi oruçlu iftarda küçük sabiler de geldiler tabii. Orada yüzlerce kişi. Bu 25 sene kadar önce yani. 24 sene, 25 sene. 24 sene en az var. Ya ne yağdı, ne yağdı, ne yağdı. Her pazartesi duada hep pazartesiye mi denk geldi yani? Ta duadan sonra daha aylarca bulut yok, yağmur yok. Dağılırken başlıyordu Beykoz'daki dualar. Sen ne konuşuyorsun? Hadi bir de siz toplanın yapın bakalım. He? Sizi demokratlar, laikler, he? Ateistler, ateistler. Toplan bakalım. Duanızda bakalım ne yağacak. Ateş yağmasın da. Nasıl veli değilsiniz ki? Yakın değilsiniz Allah'a, dost değilsiniz. Dostuyla düşmanına aynı muameleyi yapmaz. Yani Müslüman olan, şeriata sünnete tabi olan ancak böyle olur. Ben Kur'an'a şeriata sünnete tabi değilim. Kafama tabiyim. İsviçre kanunlarına bakarım. Almanya'dan alırım. Ne bitti senin işin? Sen nasıl veli olacaksın? Onun için velilerin kerametleri olur. En büyük kerameti duası kabul olmak ya. Sen 80 sene dua ediyorsun bir şey olmaz. Bir dua der senin işin olur ya. İşte o zaman ama o ne yapar? Hiçbir zaman müstakillik ilan etmez. Hürriyet istiklal ilan etmez. Ben peygambere tabiyim der. Ben ondan ayrılamam der. Ben ona uyuyorum der. Fe ennel iştibahu. Fe enna. Nerede kaldı el iştibahu karıştırmak beynevuma? Mucizeyle keramet arasında bu buna karışıyor diye nasıl olacak da? Kemazame iddia ettiği gibi bu hususluk, bu karışıklık olur dediği mutezile. Karışıklık olur, onun için evliyanın kerameti yoktur. E nasıl yoktur? Göz görüyor ya. El münkirun, inkarcıların iddiaları yerinde değildir. Mucizeyle keramet karışmaz. Evliya ile eşkıya hiçbir zaman karışmaz. Müminle kafir, veli ile adüv, dostla düşman nereden karışacak ya? Her şey ortada. Onun için Allah Teala bizi hususi dostlarına ilhak eylesin. Düşmanlarından olmaktan muhafaza eylesin. Dostlarını tanıyanlardan, sevenlerden eylesin. Dostlarının sohbetlerine devam edenlerden eylesin. Dostlarına düşman olmaktan, düşmanlarına dost olmaktan muhafaza eylesin. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme teslimen kethira. Velhamdülillahi rabbil alemin amin. Haftayaki dersi hiç kaçırmayın. 4 halife arasındaki fazilet sırası. Hazreti Ali Efendimizin işte Haydarbaş'a bütün reddiyeler bu mektupta şu anda gelecek. Haydarbaş kafası. Şia kafası. Yani İmam Rabbani Hazretleri yerle bir edecek, hak ile eksan edecek onların itikatlarını. Yok Hazreti Ali eftalmiş, hilafeti önceymiş, hakkını yemişler falan falan. Ne kadar acem palavrası varsa hepsini söküp atacak. Mektupta dersimiz oraya gel. Haftaya çarşambada sakın dersi kaçırmayın, kaçırtmayın. İşiniz gücünüz sohbetleri takip, mesaj atmak, tweet atmak, haber vermek. Bir kişi ayet hadis dinlesin. İmam Rabbani dinlesin. Evliyaullah dinlesin. Bu televizyonların kötü yayınlarından kurtaralım millet. Allah için hizmet edin. Bak kabir önümüzde. Gidiyoruz ahirete. Bir kişinin hidayetine vesile olalım ya. Burada bu kadar konuşuyoruz. Boşta mı konuşuyoruz kardeş? Dinlemezsen dinletmezsen. Allah sorar, vebali var. Bak yine Fatih Kalender Hoca dedi. Bir yerde bir otelde misafir edeyim dedi. Bir kadın geldi, açık kadın. Bizim hocalar bakmaz. Önüne tabii şeyden ama tipinden uzaktan geldi böyle. Dedi benim kırık kıyafetime bakmayın. Ben Cübbeli Hoca'nın sohbetleriyle namaza başladım. Kendisini siz tanıyorsunuz. Mutlaka selamımı ulaştırın dedi. Daha dün telefonda bana söyledi. Bu gibi binlerce haber geliyor. Belki de on binlercesi de gelemiyor. Dünyanın neresinde ne olduğunu ben bilmiyorum. Oturduğum yerden burada Allah için bir kuruş para pul almadan Allah için size bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Burada büyük bir hizmet var. Onun için bu sohbetleri dinleyerek destek olun. İslam'a yardımcı olun. İmam Rabbani'ye yardımcı olun. Şeriata, tarikata yardımcı olun. Allah'ın dostlarının tarafında olun. Tarafınızı seçin. Bir taraf seçiyorsak Allah dostlarının, evliya Allah'ın tarafını seçeceğiz. Bitti. Yoksa düşmanlara katılırız. Ahirette helak oluruz. Onun için mutlaka mektubat derslerini kaçırmayın. Dinleyin, dinletin. Allah hepinizden razı olsun. Tebliğlerinizi müessir eylesin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin. Ala aleyhi ve sahbihi ve selleme. Teslimen kesira. Elhamdülillah. Rabbil alemin. Amin.